lina njia zake katika kuipata hiyo ilmu ya kisheria. Ikiwa mtu ataziendea hizo njia za kisheria, ikiwa ataziendea hizo njia za kisheria, basi ni sababu ya kuipata elimu ya kisheria. Na ikiwa mtu atakwenda kinyume na hizo njia za kisheria kunako kuipata elimu ya kisheria, basi ajue kwamba hatoipata elimu ya kisheria. Wakad sami'na ba'da tullabi al-ilm, na tumewasikia baadhi ya talibu al-ilm, baadhi ya tullabu al-ilm, yakulun, wakisema baadhi yao, ataabdu nafsi walam ahsul al-ilma, nimeitahabisha nafsi yangu, nimeichosha nafsi yangu, nikikesha natafuta ilmu, walam ahsul al-ilm, na wala sikuipata hiyo ilmu. Au baadhihum yaqulun, au baadhi yao wanasema, ataabtu jasadi, nimeutaabisha mwili wangu, nikaroweka miguu katika maji, usiku kucha nikihifadhi Qur'an, usiku kucha nikihifadhi ahadith, usiku kucha nikihifadhi baadhi ya vitabu mbalimbali, walam ahsul al-ilm, na wala sijaipata ilmu, ilmu haijakubali kukaa katika kifua changu. Fayambaghi ayuha al-ikhwa, fayambaghi li talib al-ilm, yatakikana kwa talib al-ilm, an ya'rifa wasa'il as-sahih, kujua talib al-ilm njia sahihi, fi tahsil al-ilm al-shar'i, katika kuipata na kuidhibiti elimu ya kisheria. Famin ahami wasaili tahsili ilmi shari, miongoni mwa mambo ya muhimu katika kuipata na kuidhibiti elimu ya kisheria katika kifua chako, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, ni kuitakasa nia yako, nia yako iwe imetakasika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asikusudie mtu chochote kinyume na kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutafuta kwake ilmu ya kisheria, asikusudie mtu chochote kinyume na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Wala shaka ibadallah, na wala hapana shaka, anna al-ikhlasa asasun li kulli khairin, ya kwamba ikhlas ndiyo msingi mkubwa wa kila khairi. Yoyote yule ambaye kwamba anakusudia kuifanya khairi na ikawa katika khairi hiyo hakuna ndani yake ikhlas, basi ibada hiyo na khairi hiyo ni mardudun, Allah subhanahu wa ta'ala haipokei. Kwa sababu miongoni mwa masharti ya kukubaliwa ibada ni mtu kuwa na ikhlas katika hiyo ibada. Anasema mtume wetu alayhi afdalu salati wa atammu taslim katika hadithi inda musnad al-imami Ahmad, man kanat ad-dunya niyyatuhu, yule ambaye itakuwa dunia ndiyo nia yake, au katika riwaya man kanat ad-dunya hammahu, yule ambaye itakuwa dunia ndiyo himma yake, ndiyo pupa yake katika kulielekea jambo la kiibada, hakusudii ndani yake isipokuwa kupata thamani ndogo katika dunia. Anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, farraqa Allahu alayhi amrahu, Allah subhanahu wa ta'ala hulitawanyisha jambo lake, au katika riwaya farraqa Allahu alayhi sha'nahu, au farraqa Allahu alayhi shamlahu, Allah subhanahu wa ta'ala hulitawanyisha jambo lake, linakuwa si jambo lenye kukusanyika sehemu moja. Kila utakapolishika unaona halishikiki, kila utakapolikusanya unaona halikusanyiki, kwa sababu ya wewe kuharibu katika nia yako. Haukukusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kuona siku ya kiyama, bali ukakusudia mengineyo. Basi huyu ambaye yuko na nia ya namna hii, Mtume anatueleza farraqa Allahu alayhi amrahu, Allah subhanahu wa ta'ala hulitawanyisha jambo lake, hulifarikisha jambo lake, linakuwa ni jambo lililotawanyika. Kila ukijaribu kulikusanya halikusanyiki na kukaa pamoja. Kadhalika ilmu ya kisheria, yule ambaye kwamba amekusudia ndani yake kutakuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama, kadhalika ilmu yake, vyovyote vile ambavyo kwamba ataikusanya haitaweza kukusanyika katika kifua chake, kwa sababu alikushakosea mwanzo katika misingi, alikushakosea katika misingi ya ibada al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Waja'ala faqrahu baina aynayhi, na Allah subhanahu wa ta'ala humjalia ufakiri, humjalia ufakiri wake baina ya macho yake, akawa yeye haoni lolote. Kila akitazama mbele yake anaona ufakiri umemjia. Akaacha majalisul ilm, akaacha majlisi za ilmu, akatoka kwenda kuyaendea maisha ili autoe ule ufakiri uliopo mbele ya macho yake. Lakini amesahau kuwa alikwisha kosea katika nia yake. Mwanzoni hakumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah akalitanganisha jambo lake, akalifarikisha jambo lake, na Allah akamletea ufakiri katika macho yake, akawa yeye haoni isipokuwa anaona ufakiri uko karibu. Ikiwa nitakaa kusoma ilmu ya kisheria, ufakiri utanizidia na utajiri utakuwa kwa wengine. Akiwatazama fulani na allani, mbona fulani na allani yeye hayuko darasani na maisha yake ni mazuri, ana majumba mazuri, ana magari mazuri, na mimi kila siku niko darasani na sipati chochote katika haya? Basi huyu nia yake imeharibika, atakikana kuirekebisha nia yake ili Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee mambo yake. Na vyote haya atayafanya, walam yatihi bila dunya illa ma kutiba lah, na wala hatopata chochote katika ulimwengu huu, hakitomjia chochote katika dunia hii, illa ma kutiba lah, isipokuwa kile alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vyovyote vile ambavyo kwamba atatafuta kuanzia asubuhi mpaka jioni, akaacha kujishughulisha na ilmu, akawa yeye ni mtafutaji tu wa maisha yake ili kuondoa ufakiri wake, basi anasema Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, walam yatihi min ad-dunya, na wala hatokipata yeye chochote katika ulimwengu huu, illa ma kutiba lahu, isipokuwa kile alichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, waman kanat al-akhiratu niyyatahu, na yule ambaye akhira ndiyo nia yake, akhira ndiyo hamu yake, akhira ndiyo kupa yake, hakusudii isipokuwa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hakusudii katika jambo lake la ibada isipokuwa kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Waman kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu shamlahu au jama'a Allahu lahu amrahu, Allah ulijumuisha jambo lake, akilikusanya jambo lake linakusanyika, kila jambo ambalo kwamba atajitahidi kuliweka pamoja linakuwa karibu na linakusanyika. Jama'a Allahu lahu amra, Allah analijumuisha jambo lake. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala analijumuisha jambo lake? Kwa sababu tayari alikucha sahihisha nia yake, hakukusudia chochote katika utafutaji wake, hakukusudia chochote katika kuliendea jambo la kiibada isipokuwa amemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala humjalia utajiri wake katika moyo wake, anakuwa ni mtu mwenye kutosheka vile vyovyote atakavyopata katika riziki ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa, katika majumba ambayo Allah amempa, katika vile ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa, anakuwa ni mtu mkwasi, anakuwa ni mtu mwenye kutosheka وجعل غناه في قلبه أكبات ميامبيلي هم شكروا الله سبحانه وتعالى كذلك أكيكوسا كبسا هم شكروا الله سبحانه وتعالى وسباب نياياك نياياك ألكشي سيهيشا وجعل غناه في قلبه وتأته الدنيا وهي راغمة نمت وأين كما هي تأته الدنيا وهي راغمة إلى مويندي دنيا إلى مجي دنيا وهي راغمة دنيا إكواني ذليلي inakuja mpaka katika miguu yake kwa sababu alikwisha sahihisha nia yake hakukusudia chochote isipokuwa amemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أيها الناس عباد الله فإن من أهم وسائل تحصيل العلم الشرعي وتثبيته العمل بذلك العلم يقول ربنا سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تعلمنا العلم والعمل جميعا وكانوا رضي الله تعالى عنهم لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معناها ويعملوا بما فيها وكذلك يعلمون تلاميذهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أيها الناس miongoni mwa mambo ya muhimu mwa njia za muhimu katika kuipata elimu ya kisheria na kuidhibiti elimu ya kisheria katika kifua chako al-amalu bidhalika al-ilm ni kufanyia kazi hiyo ilmu vile ambavyo kwamba mtu hufanyia kazi ile ilmu ndivyo humsababisha yeye kuweza kupata elimu ya kisheria na kuzidia elimu yake ya kisheria na kudhibiti elimu yake ya kisheria katika kifua chake yakulu rabbuna subhanahu wa ta'ala anasema allah subhanahu wa ta'ala wal asri na apia zama za al asri innal insana la fi khusrin hakika wanadamu wote wako katika hasara wameingia ndani ya hasara illa alladhina amanu isipokuwa wale walioamini allah subhanahu wa ta'ala amanu bil'ilmi wa mu'mini Allah kwa ilm li'anna al-imana la yakunu illa bil'ilm kwa sababu iman siku zote haiwezi kuwa katika kifua cha mtu isipokuwa ikiwa pamoja na ilm illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat kisha wakatenda matendo mema baada ya kuwa na iman baada ya kuwa na ilm wakaitabikisha ilmu yao katika matendo wa 'amilu s-salihat na wakatenda matendo yaliyokuwa mema watawasau bilhaqi na wakahusiana katika haki watawasau bisabri na wakahusiana katika kufanya subra Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametaja tatbiqul ilmi kutabikisha elimu ya kisheria baada ya kuwa mtu na iman na kuwa na ilmu kile ambacho kwamba amejifunza katika ilmu akiingiza katika matendo ili elimu yake iweze kukua zaidi na ili elimu yake iweze kudhibiti katika kifua chake ويقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم نوانا سمى صحابة رضي الله تعالى عنهم أمبابا ونمتم عليه الصلاة والسلام أما تهسي السيسي كوى إنجليزة واو نكوى فوتى واو ونسمى صحابة رضي الله تعالى عنهم تعلمنا العلم تلكوى تكجفونز علم والعمل جميعا نكوى فنية كاذي فموجة ما بهاية تناويك فموجة العلم والعمل baada ya kuwa tayari tumekusha jifunza jambo basi tunaingia katika kulitobikisha wakanu radhiallahu ta'ala anhum na walikuwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in la yujawizuna 10 ayat hawavuki aya 10 katika Qur'an hawazivuki aya 10 katika Qur'an hatta yataallamu ma'naha mpaka wajue maana yake wajue hizi aya zina maanisha nini hatta yataallamu ma'naha wa ya'malu bima fiha kisha wafanyie kazi yale ambayo kwamba yako katika hizo aya 10 Sisi leo tuko wapi na haya? Ambao ya kwamba waliishi masahaba radhiallahu ta'ala anhum, ambao hawa masahaba mtume wetu ametuhusia kuwaigiliza wao na kuwafuata wao, kwa sababu wao ndio khairu hadhihi al-umma, ndio wabora katika huu umma, kama alivyosema bwana mtume alayhi salatu wasalam. Lakini leo tuko mbali, mtu asoma sura nyingi, mtu asoma ayati nyingi, lakini tatbiqi hakuna, kuzifanyia kazi zile aya alizosoma, kuyafanyia kazi yale ambayo kwamba ameyasoma, hakuna. Na ndio maana ilmu katika vifua vyetu haikui, na ndio maana ilmu katika vifua vyetu haithibiti. Bali masahaba radhiallahu ta'ala anhum kanu yuallimuna talamidhahum, walikuwa wakiwafundisha hivi wanafunzi wao kwamba wakisoma aya 10 katika Qur'an basi lazima waziingize katika matendo aya hizo. Wa inshita ya Abdallah undhur ila nafsik, ukitaka itazame nafsi yako, kam qara'ta min alahadith, ni ngapi umezisoma katika hadith, wakam ta'allamta min aladhkar, na ngapi umejifunza katika adhkari ambazo kwamba husomwa imma asubuhi imma jioni au katika adhkari za sala. Wajadta annahu, utakuta kwamba ma amilta bihi, vile ambavyo kwamba umeifanyia kazi, baqin fi sadrik, vinabakia katika moyo wako, vile ambavyo unavifanyia kazi kila siku asubuhi na jioni, katika adhkari, katika hadith, yale ambayo unayafanyia kazi yanakuwa yamebakia katika kifua chako, na yale ambayo hukuyatabikisha, hukuyafanyia kazi, yanapotea na kuondoka. Kadhalika undhur ila nafsik, itazame nafsi yako, kam hafidhta min alquran, ni ngapi aya ngapi umehifadhi katika Qur'an, na utakuta zile ambazo kwamba unazisoma mara kwa mara katika swala zako, yale ambayo kwamba unasoma mara kwa mara katika matendo yako, zile aya ambazo kwamba unazitumia mara kwa mara katika mambo yako, utakuta zipo katika kifua chako, zimebaki katika kifua chako, na vile ambavyo kwamba haufanyiki au fanyika au fanyi kazi, utavikuta haviko katika kifua chako, vile ambavyo haufanyi kazi unakuta vimetoka katika kifua chako. Basi miongoni mwa ambayo kwamba huzuia ilmu na kuithibitisha ilmu katika kifua cha mtu ni al-amalu bidhalika al-ilm, kufanyia kazi hiyo ilmu. Wakadhalika min wasa'il tahsil al-ilm shar'i, miongoni mwa njia za kuipata na kuithibitisha elimu ya kisheria, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shaka ibadallah, na wala hapana shaka, anna taqwa Allah subhanahu wa ta'ala sababun likulli khairin, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kila khairi. Hapana shaka kwa kila mmoja wetu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kila khairi. Wa kaifa la ibadallah, wa hiya wasiyatullahi subhanahu wa ta'ala lil-awwalina wal-akhirin. Kwa nini isiwe wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini isiwe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kila khairi? Na ndiyo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala lil-awwalina wal-akhirin, kwa wale wa mwanzo, wale waliokuwa mwanzo, kadhalika na wale waliokuwa mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, na hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu waliokuwa kabla yenu, kadhalika tumekuhusia nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alittaqullah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya wasiyatullah subhanahu wa ta'ala liambiyaihi, kadhalika taqwallah ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kama nabii wake. Kadhalika huwa wasiyatu rasulillah lilmu'minin, ndio wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa waumini wote. Min hadithi al-Irbad ibn Sariya, katika hadithi Irbad ibn Sariya walipomwambia bwana mtume alayhi salatu wasalam, awsina ya rasulullah, tunaomba utupe wasia ewe mtume wa Allah, faqala usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumebeba khairi zote za dunia, kadhalika na khairi zote za akhera. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuipata na kuidhibiti elimu ya kisheria katika kifua cha mja. Na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukum Allah, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakupeni ilmu. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atathibitisha ilmu katika vifua vyenu. Wa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala imtithalu awamirihi subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahihi, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza amri zake zote Allah subhanahu wa ta'ala, zile alizowaamrisha waja wake, na kujiweka mbali na yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju rahmat Allah wa takhsha iqab Allah, ukitarajia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na ukihofia adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, pale alipoona kwamba hifadhi yake imekuwa mbovu katika kuhifadhi mambo, akashtakia hili kwa mwalimu wake alwaki'i, mwalimu wake waki'i, faarshadahu ila tarki almaasi, akamuongoza akamuelekeza katika kuyaacha maasiya. Kwa nini? Kwa sababu maasiya hayaendani pamoja na ilmu. Yule ambaye kwamba anafanya maasiya, basi ajue kwamba ilmu haiwezi kwa pamoja naye, ilmu itamtoka tu na ilmu haitokaa katika kifua chake. Anasema al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, i'lamu anna al-ilma nurun, jua ya kwamba ilmu ni nur, wa nurullahi la yuhda li'as, na nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kukaa katika kifua cha mtu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله